سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه اے أخي إني موصيك بوصية فاحفظها لعل الله أن ينفعك بها زر القبور تذكر بها الآخرة بالنهار أحيانا ولا تكثر وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاب موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك يحزن قلبك فإن الحزين في ظل الله تعالى معرض لكل خير وجالس المساكين وسلم عليهم إذا لقيتهم وكل مع صاحب البلاء تواضعا لله تعالى وإيمانا به والبس الخشن الضيق من الثياب لعل العز والكبرياء لا يكون لهما فيك مساق وتزين أحيانا لعبادة ربك فإن المؤمن كذلك يفعل تعففا وتكرما وتجملا ولا تعذب شيئا مما خلق الله بالنار رواه في الجامع الصغير بسند حسن ورواه المنذري في الترغيب والترهيب ورواه الحاكم ورجاله ثقات زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رړو الله رب العزت مونږ او تاسو ته د خپل دین سمجھ او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. رب کریم مونږ او تاسو د هدایت د پاره د تمام انبیاء علیہم السلام سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا ترا لے گلے او غید امت ار قسم خیر خواہی لٹھولے د قرآن او د سنت په شکل کې تر دې چې د الله د حبیب عام امت تا او خصوصي باز صحابه کرام ته وصیت ندي دته وی وصایا او وصیتنا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پدی وصایا او وصیتونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زیات برخد وصیتونو حضرت ابو ذر رضی الله عنه تشوی دا صحابه کرامو کې لوی جلیل القدر صحابی دی او د دې خصوصا د زندګۍ حالات مخ کی جمعو کی تفصیلا الحمدللہ بیان شوی دی. دا الله حبیب دته وصیتونه کوي دا غیو یو وصیت تفصیل کو خدا الله حبیب ورته ډېر د شفقت او د محبت او د نرمۍ په انداز کې وای چې ارورا صحابي دا وای دا الله حبیب زدر تاسو وصیتونه کوم نو دا یاد وساته ادا وصیتونه کستا سو خیال وی خلق وای دا مې زه استاد او دا مې د مشر دا مې د والدي دا مې د والد خلی وصیت ده ورتوی رو رز سو وصیتونه کوم دا یاد ساته الله بتا لپدی په دنیا و خیرت کې فائدہ درکې. لومبه وصیت دا دی وې د قبرونو ملاقات او زیارت تزا دا بتا ل اخیرت را یادې دا بتا ته اخیرت را یادې کله نا کله د قبرونو زیارت تزا او دی حدیث کې داسل دی ولا تکثر ډیر زیات مزه چې بس دغه ډېر کار دی نه عبرت للار شب یاد خپل رب نور عبادت وکا. دویم وصیت ورته دا کوي چې مړو ته غسل ورکوا دا مړي له چوګورې جنازه پیو کیسې سورج یری گنا اچې دې پلاسو کې اولاد دې دا الله ز رضا په دنیا د مړو ته غسل ورکوا. وی معالجه وړول راړول او سنبالول د یو جسد چې خاوري کې دن کړي دا یو ډېر لوی نصیحت ده. رسو په تفصیل کې ذکر کو چې دا ته چاته غسل ورکه یا بدا د الله د لوی اولیاء نه یا په دنیا کې د لوی سرکش او متکبرین نه ای دا غا زندګی ته بتو ګوري نو دا غسل بتا د پار یو لوی د نصیحت سبب جوړ شي. ابا اسمه رہی تاسو درم وی جنازو باندې مسکوا کې دیشی دی جنازو سره د زړه کې خفقان راشي او کوم سره چې د خپل قبر خیرت باره کې داسې فکر من شو ا دې دنیا نه زړه ثور شو خیرت ته توجه شو نو دا سے خفا و غمجن و پرز دا قیامت دا اللہ دا سوری دا لان دیوی کم سورے چھ دا عرش الہی دے او دا زلی چھ پدا سے حالاتو کی خفا شو دنیا نطور شو خیرت تا متوجی شو نو دا زان ار خیر لپیش کو بل وصیت ورته کوي مسکینانو سره کېنا غریبانو سره کېنا اپدې سلام چو چکل ور سره ملاوي ورته سودي هر وصیت ته سوچ کوي وجود نه یي هر یو شی د دنیا بارک زهد ده او د اخرت بارک رغبت ده هر خبره د دې فانی او نیمګړې دنیا نظر تورې د دې او خیرت را یادې دي ځکه چې غریب او سره ناست دي فقیرانو سره د ستابا خیرت را یادې دي عقل غټو غټو بنگلو مال او دولتونو علا سره ناست دي نو ستاته وجوبم د سیا طرف لکې غریبانو سره کېنا اپا دی سلام چاو چکل ور سلام ملاوی او ایدا بیمارو و مصیبتونو والنی دی دی سر یوزه خوراک کوا سوک بیمار دی دو وجه دا آجزین اللہ تا او ایمان ساتد اللہ پا ذات عالیه بانی ادا سی سختی جامع اچاو چاغه ډېرې قیمتي دي وای کې دې شي چې تکبر اړو تا ته درنږدې نشي غرور تکبر دا تا ته درنږدې نشي وای دا سم کا وسخت او دا سه ساده جامع چوا او کله د رب د عبادت ته په رضا نم خیسته کوا زکا مومن دا سکی د عزت او د تجمل د وجنه چې ځان الله ته عبادت کې خیسته کوي او د الله حکم دی خذو زینتکم عند کل مسجد او یو شی ته سزا ورنکی کم سی زونه چې الله پیدا کړی دي که سزا ورکې نو چې په اور سزا ورنکی دا وصیتونه جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ تکڑی دین علاوہ بار دی روایاتو کی نور وصیتونه راغلی اغم اجمالاً دادی ابو ذر رضی اللہ عنہ تو اوسی کا بتقو اللہ وصیت در تکوم دا اللہ دیر یو دا خوف دا ستاد دی ټول کار د پار زینت دی دا دیار لس وصیتونه جوړیږي چې تاسو یو شمیره دویم وصیت دی وای د قران شریف تلاوت کوا دریم وصیت دی د الله ذکر کوا ته چې د الله ذکر کې نو په اسمان کې د ملائک قربان دی با الله ستاسو تذکرہ کوي او دا ذکر به پزمک کتا د پار نور وی اډیر اوغت خاموش کینا ډیر اوغت خاموش کینا مگر د خیر نه خاموش کی گبا چې هغه ذکر دے هغه دعوت او تبلیغ دے امر بالمعروف دے نهی عن المنکر دا وای چې کله تدا سکے نو شیطان بتا نه تیخت کای او دا بستا د دین پکار کې ستاد پار ډیر امدادی جوړی او خبردار ډیر خندا او نکې لګ لګ خندا د الله د حبیب نم ثابت را لکه ګرستو وخت اجازه ته کو نو دیو یو خبره تفصیل کو ان شاء الله ډیر خندا زړه مړکای اچھا زړه مرش د انسان مسله ټول برباد شي او ډیر خندا د مخ نور بوزي ختمي او ته د الله په لار کې د کفار او سرا جهاد فرضي کوا دا د دې امت رهبانيت ده او د مسکینانو سره مینا ساته او دای سره کینا اگر د جون چل خې ونظر الى من تحتك ولا تنظر الى من فوق اغه چاله ګور جتا نکته مرتبه دا تاسو رسول روپی دی ناغه دوو سواله مګور اغه چا سره چې دستی څنګه چې ما سره خوشلی ده سره خدا الله سره پی دنیوی لحاظ سره ځان لکته لو ګور چې زه خو پاندامونو بدن روغ دا پدواړو سترګوړو دا پدواړو لاسو خو باندې چې معذور ده وی دا ډیر لایق دی دا الله کوم نه مدونه دی دنیوی پتا نو داغه سپکاوه بدر عزیز ذهن کې او سل رحمی ساته اگر کدی تا سره کټ کای او صحابی ته وی حق وی نا کوا اگر ک ترخی او دا الله بارکه دے چا دا ملامتیا نو نه یریږي چیرې ز پدی دین یو خبره د قران دا او د پیغمبر دا یره خپل نه بسو خلق بخپل کار کوي دا الله دین چه دے او دا الله دا حبیب سنت دی نو بیا دا چا دا ملامتیا پروا مدارا او تا دې بند کی د خلق ناغه چې ته د خپل ځان نه پاغه پوي یو شی پتا کې دے نو ته د بل څنګه وي خپل غم وکړا ته چې بل بارک وي چې غډې رضی بد کوي او چغلی کوي او سپکا خلیرا خپل ځان نه وګورا د بل د عیبونو په ځای په خپل عیبونو باندې سشا هغه باندې اختشا او د ځان د اصلاح کوشش وکا د داد الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تا وصیت نکڑی اول وصیت سو ویتد قبرن ملاقات تزا ایستا سکری کی جنیز دے کم قبرستان تے نو دے لزائی خود اختر پر ازنا انگو تاز غسر دا اختر پر ازو او اغم دا اختر مبارکی و لورکو دا اخوی اور رواج دے او یو بیدی نینا دا اختر رزنا روزانا زا افتک یو زلزا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وَي كُنْتُ نَهَيْتُ كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُ قُبْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ وَلَا تَقُولُ هُجْرًا وَي مَا تَسُودُ قَبْرُونَ د ملاقات نه منی کړی وای خلک چون کې قبر پرستی وا بت پرستی و شرک نه ابتدا کې بالکل ممانعت فرمایل لږ کله خلک په ایمان او توحید پوښل وای خبردار اوس د قبرونو ملاقات او زیارت ته ځي دا د دنیا نزلته راي او اخرت را یادای خاص کر جګور استاد والدې قبر دے، ساد والد قبر دے، ساد رور قبر دے، ساد رشتہ دار قبر دے، توی دا زما غرور و دا می مور و دا می پلار و ادائی غزندگی دا دے عاجز و بے بس پا خورو کی پروت دے. از ما یوی یوی دعا تا، زما یو یو صدقی و خیرات تا، دے دا سی تگی و محتاج ناس دے. زکر یو مسئلہ دا زمگ دا علماء ہوئی وی دا مڑی کرا پاسی نو سا ارمانے دے، دای د دنیا سار مال لري، وای دی وای چې بس نور څه نه کنا، خوش دی او دوو رکات او نفل وخت مال بلاوش، زکه دل ز دوو رکات زور معلوم شوه. دا مړه کرا پاسی نو د دوی ست مننا ده، دی وای چې کاش چې دی او دوو رکات او نفل وخت مات بلاوش، زکه دل ز دوو رکات زور معلوم نه. خدا الله حبیب دام ور سره فرمایلی وای چې کله قبرستان تلار شي نو غاډه وړه خبره د خپل نمبر پاس چې ته حاجتونه غواړي، داغه بیمار خپل غواړي، انور مشرکان افعال دي نو هغه بکوا. دیو جن د الله حبیب په بقی زیارت تراتلو او سلام به پیښولو. او یو حدیث د مسلم شریف کې راغلی ده، الله حبیب فرمای وای ما ته جبرئیل علیہ السلام را نما ته وی الله حکم کوي چې ته بقی والو تلاړ شه او سلام په واچو دعا ورسو غواړو. خود قبرستان د تلو آداب دي، د قبرستان د تلو آداب دي، نو د هغه آداب او خیال پکار دي. په قبرونو بغیر زینا، په قبرونو بتکیا نه لګي. حدیث پاک کې راغلي چې او شړې په سروټ کبانی کینی او د د جامې وسوځي او د هغه اور سرات د د بدن تر ورسی، نو دا د دین غره د چې د په قبر باندې کینی، په قبر ناستا، په قبر تکیا لګو. الله حبیب یو کسبته چې هغه قبر باندې تکیا والے ویلا تو د صاحب القبر دی قبر والا لا تکلیف برسوا. بل اغزه کی مسنون سلام واچي، اغزه کی سو کی مسنون سلام واچي. خدا قبرستان تتلل د ناری نو دی د زنانو دی، ځکه زنانو کی بے صبری دا او غي اکثر بیا کفری شرکی کلمات وای. نو اول الله حبیب ورتوی د قبرونو ملاقات تزا، موږ تاسو ته لري مله توفیق راکړي چې داسي قبرستان ته ځو د زیارت القبور وای. بعض زیارت القبور دا د هغه مبارکه لګه توجه کوي، بعض د اولیاء او شهدا او قبرونو دی خلکو په آباده جوړ کړي، او غځه کې نارینه زنان راځي خلک مال کې سیټي، اپرده سړې ناشته په پردو خود جارو، او د قبر د طواف حکم ولکای. نو د غځه خود منکرات نه ډک دي، د غځه لکه تلاړې نو که خلک نه منې کې نو ګناګار شي، اګه منې کې نو تیار جنگ دی. بیگې په خبره واره نو نه جنگ د چا په واس کېشته، نه د غزه کې منې ګول د چا په واس کېشته، نو د عام قبرستان نه ځای، خاص کر جستا والدې هغه ځای کې لکساتي ساره د خپل والد او د والدې د خپل ور د رشتہ دارو په ژوندون نظر اچوا. چې دا شو حضرت علی رضی الله عنه د شهداو په قبرستان تیرې دو، زمونږ دینی کتابونو ذکر کړي ورتوی دی عبرت خبرې کوي وای اما نساؤکم فنکحت و اما اموالکم فقسمت ستاسو نفس تاسو بیویان خلق په نکاح واغسته شهدا او توي ستاسو هغه مالونه تقسیم شو هغه کې د میراث حکم جاری شو وستاسو خبر همو سرداد خزمو د حال متا سنې خبر زکه دا قبرونو والے د دنیا د حالاتو نسدي الله وای چې نا خبر دي سو کوئی بای الله وای چې نا خبر دي کدی قبر سره سو کوم سکای دینا خبر ده الہ العالمین قران شریف کی وای فرمای ومن ادولو ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون شپگشتم پار داد اول شپگشتم پار اول مخده الله وی گمراهان خو دنیا کی دیر دی خدا آغا چان لوی گمرا نشتا چه دے پہاجتنو کیا آغا چالوئی چه رو رسی گرا مدد شید چه تر قیامتک دے چه غیو فریاد کئی لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ تر قیامت دد فریاد قبلول نشی وهم او دا قبرنو آلا دا د دې مشرکان او خدایان او معبودان عن دعائهم غافلون د دې د دې دعا او را مدد شی او بلنن الله وینا خبر دی د دې دنیا او د حالات او پتا د مردگان او تن لګي بخاری شریف کی حدیث راغله پرز د قیامت و انبیاء علیہم السلام کو امتیانو گواہی کئی لدا اللہ حبیب و عزبدا سے گواہی کم زمارو ریسا علیہ السلام چی با پخبن امت سنگ گواہی کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبا اللہ وی تا دی تویلیو چی داستا عبادت و بندگی کولا او دکی گئی مبائی ادکه مې ناس ته نجی مې منی کړی نو هغه شان مکه نه یې ها بھائی دا دواړه خپل چې سره جوړتي کی او لاس را تاو کی د جمعې پرز د داسې ناس ته نه من راغلي خو که چاله خوب نو ورځي د اجازه شتا خو اکثر د ازه جواز ورکم داسې خلک وو دي یو دکی گئی ما سمې وې ها بھائی و دوه لاس پته نشتا د پرز د قیامت به انبیاء علی السلام پخپل امتیانو گواہی کوي د الله حبیب فرمایي زبدا سي گواہی کو لک سنگ زمارو عیسی علی السلام چې کوي عیسی علی السلام دا قوم سم وای او هغه وخت کې وی ودا مون چې عیسی علی السلام او د دو والدې ته عبادت او بندگی کو دار علی عیسی علی السلام وی دي دا وای الله ما ندی وی دي وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِ اللہ چیز موجودم نز گواہی کو فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ چیز دی برا اسمان تا جوندے اوخی جولم ما تا پتہ دی چیز اللہ حبیب ویزم موام چیز اللہ زوم خود منلا او دن منلا او جزنی وفات کم ما تدو مد حالاتو پتنشتا نیو نبی علیہ السلام صحابی تا وصیتو کو د زیارت القبور دا یو لوی اے پدینیت زی چی آزما اللہ ستا پیغمبر دا مبارک اپلی نروتی او نبی اغا خبر کئی چی اغا ورطا اللہ ویلی انبیاء علیہ السلام د ځان خبر نه کړي الله استا پیغمبر ویلي چې قبرستان ته سړې زی نو دنیا نه ضرورتوري او خیرت را یادې زپدې نیت زب او یو الله والو وی ولاړو ناوی جمع الکنوز لانفسهم وترکوها کما هيا الا قبورا دارسه فيها عظام باليا يا والله والا ولاړو وی دي قبرونو والو مالونا بنگلي جیدادونا مارکیټونه جمع کړی دا صفات ایشور لکه څنګه چو ځان سره نه چا بنگل راړه نی وزارت او منبري او موتبري راړه نی هغه پیسې راړه کنن دیو کتل نو زاړه قبرونه دي اپکی ریجی دلی اډو کی پراته دي لدا ګره یو لوی وعظ او نصیحت ای الله دې ما او تاسو ټول له توفیق راکی چې په افتکه کم از کم یو ځل قبرستان تزود سنت طریقې بنیت والے ذی مرتد الله حبیب فرمای وی مړو ته غسل ورکوا معالجه د هغه جسد چې خاوري کیږي دا یو ډېر لوی نصیحت ده دا یو لوی نصیحت ده وردا مسنونه طریقه ده کپر دې د خپل له مړی له غسل ورکه وګوره خبره دا ده چې خپلوان د غسل ورکی ځکه دا بندا اسه معجز ده او چې مړ شو نو بیا خډیر عاجز شو دته په پپلار پرده واځي پردیس اړه بیا د نن زمانه نن غوډي په مړونه او په ژوندونه داس یو عیب تا کې الله نصر ګرځي نن خو ار سړې په دې کوشش کړي چې بای دا بل بسنګ بدنامو او د دې بل شرمو له بسنګ کوشش کوبا نو غسل دا یو لوی شعر مړی ته غسل ورکول او دا غي آداب علماء ذکر کړي یو بجامی د مړی نه داسې په نرمۍ نرمۍ سره وباسه بل دا غ عورت په یو کلکه کپڑا باندې پټ کی چخکاری نه بل دې بد ازمکه نوچت په یو تخته پروتی ازمو فقهاو داسې لیکلي کخپی قبلی لدی سر بے لگوچت کی یا لگا سنگا قبر کی پروتی دغشان مغسل لپتختا چولیش ہاں بھائی لگا سنگا پا قبر کی پروت دے پتختے دا سے مغسل لپتختا او کخپی دی والا قبلی لکی او سر لگوچت دے دا سے مکولیش بل دی علماء لکلی ویدا سے زیدی وی دا سے زیدی که غسل ورکا چچت پی وی ویدا ای بخبر آبانے دا بازی فقہا و آداب ذکر کری او بڈیر خلق دی نہا زیری گی مگر آغا سوک چی تاثر اپا غسل کسی کئی مدد و نصرت کئی او ایچی سوک یو غسل لگیا دی سرے غسل وی او ایچی سوک دی نو د نظر د کتکول کوشش دی کئی او هغه سره دی غسل ورکی چې هغه په خود غسل طریقه ورزی زده کړي دا د غسل طریقه ورزی دی وجنه یو حدیث کې راغلی دا چې سره دی غسل ورکی چې هغه مانددار دی بیچاره از نفاش کوي ویل یغسل موتاکم المأمونون امانددار خلق دی پړی دا چې هغه دا خبره زړه کې سمبالو نشي دا څوک مرشه کې دې شي داغنه دا حالات او قتل الاره وته نه له لاس لوندي دي او ټول خلک خبر کړي مړی ته د غسل امانتدار سره ورکی دا حدیث کې راغلی دی وجنه یو حدیث کې راغلی مسند احمد حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من غسل میتا چا چې مړی ته غسل ورکړي او ادا د امانت یو کا اکسو نشاله او نه وی ترا صبر ایتول پټي او ساتل اگر کدل پته ده بدا خبره پټي ساتي نو وی پو شي چې د ساره د تقوا او د امانت یو لوی حساب په دې سره کې سنبال پرته دا دیو جن بازي صاحب او دا سکړي چې هغه وصیت کړی چې ما ته دی بیبی غسل راکې د بازي بيبيان ويلي خاوند دا غره په صحيح روايتو کې ثابت تا اگر چې د فقه بازي جزئيات د دې سره ټکراو راځي خود اغه علماء او د کلی سند رښتا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو یو خو وصیت وکړو وې زه دا وین زله کپڑے دي د دنیا خلیفہ دی خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم او افضل البشر بعد الانبیاء د انبیاء علیهم السلام نه پس په دنیا کې د ټول نلوی عظیم شخصیت څوک دی وې زما دا جابي وې زید کې کفن را کوي په نو سکو نو ته ژوندې محتاج دی بلی وصیت کو اسماء بی بی دد بی بی وا وې ماته ددا غسل راکی دا ابو بکر رضی الله عنه په وصیتونو کې ده وې ماته ددا خپل بی بی غسل راکی قربان د صحابياتو ده دا یو مسله ده وای چې مړي د غسل ورکه مستحب دي چې تم غسل وکې هو کنه کې د سنشت د دې چې غسل ورکو نو صحابو ته سوکرولې ګل وینند د جبي سخت ترس دا او ساړه دې ازما روزم دا کوه خاوند دې دبر دې عجیب خاوند مرده هو دې بيبي روزدا دې زکه غسل کوم ساړه دې خیر دې کو غسل نو کوم صحابه کرام ورته وي دا خو یو استحبابي عمل دې مستحب کار کچاو کو نو ثواب ورته ملاوي شي او کو نتی لسنه نو خپل بيبي دا ورته غسل ورکو فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنہا چکل وفات کیلا یو خو تاریخ او زمون احادیث لیکلی دا سید اللہ د حبیب د جگر ټکڑا مخ جمعه کې مونږ وی دا میت چې پروت وی او په دې ساده را چولې نګور دا غان دامونه پکې ښکاری نو یې کزو وفات شو اسې نه پما ساده وانه چوي دا موږ تاسو چې زنانو په دې لاش باندې ډولای شو دا د فاطمۃ الزهرا رضی الله عنها وصیت دا یې کې زنانه ټول بدن نخکاری ورنه که په زنانه دې ساده واچولو نه داغه د بدن دندامونه پکې ښکاری او وصیت کوی ماته د خپل خاوند علی رضی الله عنه وصلی نو حضرت علی رضی الله عنه فاطمۃ الزهرا تا وصلو دلا حبیب ته غسل صحابه کرام ورکړو ورستو بیبی ارمانو ام المؤمنین عائشہ وی کمال پته وی نو د بیبیانو نه بغیر ببلچا نبی کریم علیه السلام ته غسل دی ورکړی ور غسل کو څوک ورګی تاسو په نرمۍ نرمۍ لاسونه بم په نرمۍ اوچته خپې بم په نرمۍ اوچته اول ورته او دسو کې د بوس فشار اسی ګوره ژوند دې چې غسل کوي یا مړی له غسل ورکه نو طریقه سره موږ او تاسو بس نیر له ور ټوب کو زمیدار او یا بس ورتن نه شو غسل هاني نو بمبا پسان را کولاو نو که چادا سی وکړ نو د غسل مو شو او دسه مو شو داسه مکوې دا نه کوئی خبره ده باز سره غسل خانه نه روزي بیا او دس نه کینی کچا نیر له ور ټوب کو نو د دې دواړه کارو شل خو سنت طریقه سره چې غسل کې ډمبه په پشان د مزد او دس غنته او دس وکي پورا او دس وکي په خوا په کهاو بلیکل خو په خوا ورسو چې اسباب نو چې چا په غسل کول او بو به جمع کړي اوس خدا سه تنظیمات ته چې بو جمع کړي اول به پورا او دس وکي راغې نه پس به بیا غسل وکي نمڑی تب ام دغا شان رنبے او دسو کے خوپا خلپوزا کی بورت او بنا چے زکدہ دمرا عاجز شوے دے شماو تا خود جوندی اخلا کی ابو آجو بے بار را غرزو نکتا واجو لی ندے خود بار را غرزو لو وسی دشتا پوزا کی بورت او بنا چے زکا من خوچی پوزا کی ابو آجو نو پوزا شنکو دلو بس دا سلو اندک اپڑا بانے دا خلا او پوزا صفا کے اداغه نفس با اوب په واچه په دې ګس طرف په واچه خې طرف بو وینځه بیا به په دې ګس خې طرف واچه خې طرف به واچه ګس بو وینځه ادا مسله مو فقها او ذکر کړی دا چې لګمړی د بتکه شرانی غبه کې او دا خې ته ورته دا چې نرم نرم مسحکه بني ادم عاجز ده کدی خې ته مګلو سره د دنس روان شول ناغه به وین چې خو غسل به دوباره کړا زکه وای چې خپل دی غسل ورکی بهږي په پرواه مونږ نن دوره رواجونه شوی چې اې دی په وره یو مور خپلار اصلي ریږي نه خپلار اجي زوی ولا غسل پر ورکو بیا به څنګه يرشي خپل بچي اورور اصلي ریږي نه اجي غسل دی ورکو بیا به څنګه يرشي نمون پا غا رواجی دو آگانو که ناسیو داوی بیا با دعاو کو بیا با دعاو کو دا رواج دے دا تعذیت ندے پی گئی پا خبر آگوانے دا کم طریقہ دا غم حادی زمونگا دا اسلامی اصول و مطابق ندے بس جنازہ و شوا او دعا دے وکا یو سڑے خفا دے اغلی دی تعذیت ورکو بس دا مسنون عمل لے دغه مسنون عمل دی او کدا سی کنا چې دا وګو کې دي د بیر او پانو او خط کولې نو دا یو سنت طریقه ده زمون ماشومان جوړو خبرې لري بدلېږي موږ واړو نو هم به وګمړي له تو دونې د بیر او پانه بیراړ دا یو مستحب عمل دا یو مستحب عمل د نبی رسول الله نور بیبي وفات شوی و او دا حضرت زینب رضی اللہ عنہا و مشرلو روا ام عطیه و صحابیه دا او دی غسل ورکڑے نو دا زنانو دا غسل پا مسئلو کی دا دی حدیث بنیاد دے نو دا فرمائی دا منگ دا نبی علیہ السلام لور بی بی تا غسل ورکڑ دا اللہ حبیب راغے او پردے نا پلو درے دو ویدرے پیری غسل ورکڑی پینز پیری یاد دے نڈیر او دو بو د بیرو په پانو ورکای دا د بیرو پانه چې وګو په ټکه دا غره او مستقل سنت شو اپ اخر کې کافور واچوي یا او شه د کافورنا اچ کله وی تاسو د غسل نه فارغ شي کفن ورکوي نو ما ته وای د الله حبیب خپل یو لم ورته او رسولو وی دا د بدن د ناد دی تاو کوي ځکه کوم کپڑا چې د الله د حبیب سره ولګي دې ته تبرک وای وی دا کفن نلان دی زما د لنګ زما د لور بی بی د بدن نه تاو کوي نو پدی ترتیب باندې د مړی غسل دا مسنون طریقه دا نو صحابي تاول وصیت سو آبای د قبر زیارت قبرونو زیارت تزا دویم داده چه مڑی تا غسل ورکوا مڑی تا غسل ورکوا بیا باز نیکان خلقی نو پکار داده جای پا غسل کی غرسنے سو کی ار سڑے پا غسل کی زان مخی کی ار سڑے غسل کی زان مخی کی دا نیکان و خلقو دریم ورتوی په جنازو باندې مسکوا ایک ارسو کوي پیجنې نه پیجنې او چې تر سه دیش نو د عمل ماشاءالله د مسلمانانو ده دلته الحمدلله غیر مسلم نه شو غیر مسلم باندې شو جنازې نه کوي نو د هر مسلمان جنازې لزان رسول ته د مسلمان حق ده دا ګوره د ژوندۍ حق نه ده جنازې ر چې دې ژوندو د پاره نه زی دا چې دا مرد دې د دې لپاره زید دی او حق دی نو جنازي بارکه حکم داده دا به اچاره دا سم جنازي حکم دی دې شرم ګور جنازي سرا اخرت را یاد شي او د دنیا نه زړه تور شي او اسیم ده جنازی دیر لوی اجر دی ده جنازی دیر لوی اجر دی حدیث پاک ده صحیحینو کی راغلی وی سوک جن مومن مسلمان جنازی ته حاضر شو ده اللہ ده رضا پا بنیاد بانے او جنازیو کنو دن بیو کی رات اجر میلاوشی نو که دفن پوری سار شو نو دو کی رات بائی دو کی رات اجر بائی نوویل شل و مل قیراتانے اے دا اللہ حبیب قیراتان سنوئی قال مثل الجبلین العزویمین وی د دوو غټو غټو غرونو مر ثواب ورته ملاو شي د دوو غټو غټو غرونو مر ثواب بدته ملاو شي وګوره د جنازې سره سوشي خامخا چې ته سوچ وکړې چې ګوره د دا ژوند نن خار او تراغه زړه خفه شي دنیا نړو تور شي نو چې کله په دې خبرو نو خفه شو یو خو په دنیا نه خفه رې چې په دې خبرو نو خفه شو چې دا فانی ده او آخرت باقی ده نو دا سه غمجن بد الله د عرش د سوري د لال دیوي په ورځ د قیامت باندې دی بد عرش د سوري د لال دیوي سلورم وصیت ورته د الله حبيب دا کوي ویت د مسکینانو سره کینا او په دې مسکینانو سلام اچوا دې مسکینانو باندې سکوا سلام اچوا غریبانو سره سره کینی نو د ټول غریبی مخېلې دا غي غلوګه مخېلې دا غي غ تکلیفې مخېلې دا غي غ خبرې پزړه کی تیری گرا تیری کی د غریبانو سره کینا اچور سره ملاویږي نو په دې انتظار به چې غریب به په ما سلام اچ ته په سلام اچو چې سلام کې په مخ کې کېږي پنځم وصیت ورته دا کړو وکل مع صاحب البلاء مصیبتونو خفقانونو والا شوق دې نو د سره خوراک کوا د سره سکوا خوراک کوا دې د علماء او دا مسلم ذکر کړي ادي مسلمانه تاسو ځان پوه کړئ بیماری د یو نه بل لګي کنه لې خبره ته مخاله ورسه د دې باره کې اسلامي نظریه او عقیده سره ګوره کو شو کوي چې دا بیماری مستقلا د یو نه بل ته لګي نو دا عقیده د اسلامی نظریو نصر دا خلاف دا لیکن نبی علیہ السلام تے و صحابی را غی خبری تو سو چکا ہے بانڈچی را غلی زمیدار ویر اللہ رسول سر حال دو خانو دادا سی خیستائی لکتب ویچ سم سو دا او سم اسائی دا نو یو خارخی و خراشی اپا دیو خانو کی وردن نشی نو دا ټول ور سر خارخی شی اپا دیو خانو پوش وی او خان دی خصفا سدر دی نخارخشتا او دا سی خکول دا سوی دا سی پشان داغی بدن وی صفا سدرا او یو خارخی او خراغی نو چی وردن نشو ټول خارخی کن ورد اللوی و خلقو او دا انبیاء و پویدل خلق چی پویی پا مختصر خبر پویی دا اللہ حبیب ورتوی فمن اعدل اولا اغاول تخارخ چا لگولی سپوی شوی خبر بانی اغا اول تخارخ چا لگولی اغا اول تخارخ چا لگولی جتوی دا دنو لگی دا ورد دا سی بنوی چی دا بیمار کده سر ناس نوی نو یر بیمار شے بنوے لگولو والا ذات دا اللہ دے اگر دا غیر پارا اسباب بھی یروی زکام والیم بیگا جور گرم دا برستنی نرووتب او دا دی مسلمان عقیدہ دا دے جا زکام اللہ لگولو خدا ورطے سبب شو نو دا سببیت پا درجہ کیوے لیشی یروی گرم چیو پسی می یخی عبوس کلی او زکام والیم او سو پیری خلق د بازی خلقو خوادت دادی چی چیو پسی اوبس کی پیسا کم زو کامنو آلو لگولو والا سوک دے ذات دا اللہ رب العزت دے ہاں یو شیل سبب وی یو شیل سوی سبب وی چیرتا دا سے اکلاو اغید و جن بیمار شوی نو دا بیماری یو بلتا دا بلنا مستقلن نلگی لگولو والا ذات دا اللہ دے لکه څنګه نور اسباب د بیماری دي دام پکې او سبب ده دی بارک الله حبیب وای چون کې دوه قسمه عقیدو والا خلق وی څوک دا سره چې بیمار سره یو ځای روټي خوري نو کده بیمار شو دی وای بس لګول والا الله ادا کید کې اړو تردد ناراضي اګه څوک دا سره چې کمزور دی اسبا دا وای چې کچره ما پیاله جدا کړه او پلیټ می جدا کړه دا سی بنوش نو سن دی ورنځ دی کیږي نه چې سبا د عقیده په خراب نشي. د الله حبیب دو قسمه حدیث ذکر کړي. یو حدیث دا ده ویلا عدوا ولا تیرتا ولا هام ولا سفر متفق علیه. د الله حبیب وای بیماری ګره دی یو نه بل ته مستقلا نه لګي یو بنا بلتا مستقلا نلگی دارنگی ولا تویر تمانا دادا اسی زنو کی بس پیروال نگنے. او بل حدیث کی راغلی وفر من المجزوم فرارک من الاسد وی دو جزام دو بیماری والاو ندا سے تخت لک از مرین چی تیختک ہے ور دو کسم خلقو دا عقیده له یو سره دومره مضبوط ده چې دې بیمار سرار سخره بیمار شه دی بس په الله غلم لګولې او مالې مولا ګولا د د پاقیده کې اګه دې پای جاړي اکور کې مولا وي چې مونږ ته لوي چې د سر مکه نه او ور سر مخراس کا ناغه دې د اول نزانو ساتي. د الله حبیب مجزوم بیمار راغ او د دې لاس نیونیو او په کاسه کې ځان سره کینو له ابو داود ترمذی شریف حدیث ده وی کل ثقتم بالله وتوکلا علیه خرما سره د الله په ذات زما اعتماد او بر وسره. مجزوم بیمار را بل توي وی تیخ تک او د مجزوم نه لکه د زمری نه چې تیخ تک او د مجزوم جزام بیمار وای والے را وسو ځان سره شو کو ځان سره په اوځه کینو له بدل توي د سره خوراک او اسکا او بل ورتوی سختی جامع چوا غرور او تکبر بتا لا ډورا نزدیکی گینا غرور او تکبر با اډورا نزدیکی گینا. اسیم ګور دا مسله را کدی او شړی واسطه د خو جامو او د خو پیزار خود د عاجزی په نیت د کمزور واغسته ک زنانه نه او کناری نه خود نن زمانی ناری نه زنانه بسنګ درچو د الله حبیب فرمای حدیث پاک ده حدیث پاک ده ترغیب ترہیب کی امام منذری ذکر کړه او حدیث اصل کی د ابو داود شریف ده وای من ترکا لبس ثوب جمال و هو یقدر علیه چا چې د جمال او زینت او قیمتي لباس او جامه پرې خو ا د خوسته د الله د عاجزۍ په نیت باندې نو کساه الله حلل الکراما د لب پرز د قیامت جنت کې الله د عزت جامه واچي ورسو په ډیرو قیمتو جامو او سفلو سړې کې غلا سړې نه سړې په اخلاقو په ایمان جوړيږي کہ اسری اخلاق سم ندی عادات سم ندی ظاہر باطن سم ندی نکاغ دیر قیمتی جامع واچولی نپاغی گورے سے نکی زمان دی تاریخ لکلی ویدہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کل کفار سر جہاد ناغدائی اگر جرنیت دی جامع پورے اخاندن او توری پورے اخاندن ناغور تو اگر توری پت اخبوس میدان کیوں لگی ا د جامو پتا به فرض د محشر دی چې زما بخایسته یو کستا بخایسته ای سړی پس جوړی وای سادی بابا رحمت الله علیه د خپل زمانه یو لوی ولی یو ځای لاړو او ساده لباس یې جوړ او خلکو روش شو دا د عبرت ښکارا وکول نو بیا لاړو خو خپل جامې واچولې نو خلکو ډېر په عزت احترام کینو لو اور دې روټي مخې لکی خو وای غلستونه داسې د لاس نه رويستو اپا غ شور وا کې وردن نه پېږي خبر وای خلکو ور لکتل چې دا سکه خلکو ویږي چې دا بابا لی ونې شو هغه ورته دا ویل چې تاسو سړی نه پیژنې سړی په لباس سړی نه دی سړی په اخلاق او په دین کې سړی جوړیږي که اوسړي ډېری قیمتي جامې چوري او د زورګورو روپو دا غ سپلې او پیزار دی وګوره سړې په جامو سړې وګوره یو صحابي ده مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا په احد کې شهید شوی دی ادا داسې مبارک صحابي چې د الله د حبيب نه مخکې مدینه منوره ته لاړ حالت به قران شریف درس کولو صحیح حدیثو کې راغلي نو صحابه کرام چې سو مدینه لتل پورا ماحول جوړو لو لو خلقو د پلاس ایمان روړ دا دومره مالدارو د پلار دومره مالدارو وې د دای په کور بداسي کپڑے راځوندې وی لکه په کابی شریفي چې خلافونه دي دله نوکران ساتري یو جوړه بد ساری شو لبل به باخا مشور یو خوراک به مخلتي خوده شو بلبل ری کول شو نو دې باغ یو جوړه کې رو تختیل او ایمان راړو وې د الله حبيب چې ورته وکتل مسجد کې مسکولو یو ساده رضان بتاو کړي ادي منس کې پتسمت اړلې ادا تاسو تمخ کې ماویلو یو صادر نه بده کمی سو پر تو کار څنګه اله دا الله د حبيب په تعلیماتو باندې دا الله حبيب چورته وکړ نو په جړاش دا جړه د الله د حبيب دا نو محدثین وای چې دا جړه د خوشحالی نه وکړه د خفقان نه و علما او ترجیح دي تور کړی چې دا د خفقان نه نه و دا د خوشحالی نه و الله حبیب خوشحالی دا او جړل چې اوسره دور مزي چرچی او دور بادشاہی د ایمان او دین د پاره پر خودش دې پدی یو جوړه کیسه شوه پدی کې ورته شهادت ملاو دې ادا دمر لنډا وا چې سر به پټ کو نو خپل به سرګندې شو اګه سر به ول پټو نو خپل سرګندې دي نو صحابه وی قربان صادر هوړو کړي دا الله حبیب پدی خو ول صدا سي واخفا خکې دی ادا سر ولا پدی صادر کې پټ کای ګور پيو جوړه کې غي ایمان روړې پيو جوړه کې ورته شهادت ملاو ده خو کله ناکله ورته ځې وای چې د رب د عبادت د فارزان خیست کوا اے تهجد لودري کې حقیمتي جوړه واچوا الله وای خذو زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد المانا دوا خود زینت جامع راوال چې عبادت لودری چې دې کاروبار پجامو کې مزمو فقهاوی مکروه لري ته په کوم جامو کې ګوټ کې کارخانه کې کار کې دکان کې خیر نه دی نو څوک الله نه په خپل لباس کې ودری دا مسله ده چې په کوم لباس کې بنده ته شرمېږي نو پائے کې مالک له څنګه ودری دا بعض خلکو ټوپۍ کې زړه شي جمعات کې اورځي ردا ټوپۍ ته په بازار کې او چې ملمانه دې راضي پسره نو خالق مالک له پکې څنګه ولاړې پخکل لباس کې با الٰه العالمین ته ودرېږي پخکل لباس کې با الله رب العزت ته ودرېږي نو دا آداب د الله حبيب دې صحابي ته وخې او اخره کې ورته وای کې یو مخلوق له سزا ورکه نو چې په اور ورنکي په اور ورنکي اے آکا زناور دے کاغا کافر دے کاغا مسلمان دے خو پا اور بس ہزا نور کئے ذکر آگلی وی پا اور بس ہزا نور کئی مگر مالک دور دی وجہ نگو را بعضی خلق وی که یو رو گلا که یو کٹمل لے کس پا گلا نو دابم پا اور نسوزے لکه پا خواد بعضی زمیدار بدا دغو چی دخپلو زناورو نبی کونی را ٹولول او یو شی به بلکړه وغه کې به چول دا د دې حدیث مخ په بل طریقه سپګا دارنګ روغا کټمل مړکا خوشوځه بنا د سوزول حکم دا زمونږ استادو په شریعت کې نه راغله د سوزول حکم دا زمونږ استادو په شریعت کې نه راغله وې د دې وصیتونو اثرات په حضرت ابو ذر رضی الله عنه یو د الله حبیب یو حدیث ویلو تاسو مغه واورئ بیا خبره ان شاء الله اختتام ته رسو وې د الله حبیب یو زلوی د مسند احمد حدیث ته چې ډېر نږدې پتا سو کې صحابه کرام ته وې ما ته په جنت او مجلس کې پرز د قیامت بسو کی چې دې د دنیا نه داسې ووته چې په کوم حال کې ما پریخې په دغه حال کې ووته نو دا وي دغه یو صحابي د الله حبيب چې کوم حال کې د دین نیمګړي دنیا نتلو او د ابو ذر رضی الله عنه کوم حالو نو په هغه حال کې دې دا الله د حبيب نه پسند دي پر ابزه مقام کړي او دا د الله د حبيب معجزه وا چې دوی ته فرمایلی ابو ذر رضی الله عنه ته ویلی حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته نبی عليه السلام ویلی رحم الله ابا ذر يعيش وحده ويموت وحده دا د پیغمبر معجزات وی رحم دیو کی الله په ابو ذر دی به आवाज ژوند ته راي او دی به आवाज وفات کیږي دا شان شو دی پر ابزه مقام کې دی راو زکه د تاسو چې د بازي خبرې د خصوصیات نو کله هغه بچا مننه نه د سر لاس کې امساو پاره به ټکول یو ځل یو مسله کولا عثمان رضی الله عنه خلیفہ نو یو کس د مسلې مخالفت وکړو نو دور پسې امسار او هغه څنګه راغی د عثمان رضی الله عنه خلیفہ دا هغه شاله پټلو دال تم پرې نو هوې ټکولو اپ هو شو جیره دا خدای الله د حبیب د صحبت با برکت عظیم شخصیت ته ورته حکم کوې ته رب ذیل لارشا چون کی د خلیفہ وقت چا د ټول مسلمانانو خلیفہ دی دا حکم منل داس شی واجب دی نو دې رب ذیل لار ولته واز ژوند ته رولو بیبی خفا د ځان کدن وخت دی ویدا سبکی تعالی وکبر سوق کړي تعالی وکفن او جره دورته ای فکر وکوا الله به انتظام وکي دیکې د ساور کا یو وفد را روانو د حج نه واپس راځي ابن مسعود رضی الله عنه ورغلی ورسره نه ورته قبر مکو نوستو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په جنازه موکا زما عزت مندو د نیمګړي دنیا دا او اس غډېر د مصائب دور دی د ایمان او د دین د تلو دور دی په تمامه دنیا کې مسلمانان به انتها د پریشانو سره مخ دي د دې بل څه علاج نشته تاسو له یو طریقه هم وکوي اوبای سکال حج کې زموږ علاقه او لوی عالم د کراچۍ کې غسر ملا او شنوار دې څنګه حال لري ناغوی کراچی کی خود زندگی گرانا وا خوچرت اللہ والا بپشمنی جڑلی اغا آہ اللہ قبول کو حالات سمشو حالات گڑ وڈ دی ہو گرے کل آہ والا پشمنی را پاسے دلے حدد یو جڑو حدد تولی دنیا حال بدل کو لگ دا امت مسلم دا پارا دا اللہ دا رضا پا بنیاد پشمنی را پاسے سوک با پاسی بائیں اب آئیں سبا گرد خورو لسورو ادی پیشمانی کی اللہ تجا رہی یو کو حدیث کی راغلی وی پٹھولو کے زر دعا کم قبلی گی یو رور چی غیبانا دخپل رور دپار دعا کئی چی اللہ پٹھول دنیا کی مسلمانان پلرزان دی در پدر دی یا اللہ تدی ٹھولو ندا مسائب لرے گی او صلیف صالحین و طریقم دعوی وی چی بزان لکم دعا غختا چی قبول دی شنا میں بل غختا زکه ته کزان لټول رز غواړي قسم دې کملک راضی او امین به کوي او کته لاس پور تکل چې یا الله فلانه بیمار دې شفا ورکه الله فلانه پریشان دې ختم نذر ملک راشي دیږي سرودريږي چې ته الله داغه حاجت پورا کناوي امین والا کا مثلو الله دې دعا قبول کا او استاد دې جوړې کدا سه خیر واچي لکه ته خپل رور دې نو کدا وای چې زمونږ دې قبول شي بل نه پاره وځړای ستاکور کی بیماری دا نور بیماران لو جاڑا تا پریشان نور پر ردا سے بکوئی که نبکوئی بائی اکدام نشو کولے اے موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی چکلا داغو مت دیر پریشان نیس وسو نیس طاقت ناغو ارت دغا نسخہ خولی وا نو دا اللہ در عذاب و بنیاد بانی پیشمنی را پاسی ٹول امت پریشان دے او مسلمانانو ته یو لوی خطرات دي دا دا کم دین ملازو کې د جدید شکول خطر را نو الله ته متوجه شي وګوره زموږ حال په جلوس او جلسو نه بدلي په دې وره سوچ وکړئ د روټ په بندولو نکی بادشاه او حکماو په سي پویل نکی زموږ خپل بد عمل زموږ نه تاو شوه زموږ ناکار اعمال مونگ تیدا مشکلات جوڑ کری مونگ ٹولو تا سی توبا پکار دا او دا پیشمنی پا اوقاتو کی اللہ رب العزت تا جڑا پکار دا ورا ماشاءاللہ دا ٹول دا مسلمانانو وطن دے کله وردا سے خلق وی چراغیو آه الله ور سره ټول حالات بدل کی. تاسو سمک کی د سفیان زوري رحم الله قول تیر شو سیر اعلام النبلا کې امام زهبي وی احرم کې پروت ته او سفیان ابن عینه او فضیل ابن عیاض دیو په جولای کې سر پروت ته او د بل په جولای کې خپي پرتی دی. دیکھ خبر راغې چې بادشاه حکم کړي چې زه حرم له درزم کو جنما در رسیدو نمخ کې دی ختم کړي. سفیان زوري رحم الله نای ورته وی چې ګوره حال ګډ وټه دې سب نوې خوشې ډېرې څنګه نوې را پاسې دو او کابي خلاف شو نیو خدا خلق چې د دې بر تعلق جوړو وې ربا ګوره چې د حرم لرا تر بدل نشي. بادشاه چې حرم لرا نږدې شو لا دنه شوی نو چې سورلې نو روغورځي دو بس د وفات خبر راغې نو کله ګوره دا سی وی زما عزت مندو الله والا چې الله ته اوجاړي نو دا غیو جڑا دا وجه نسوشی. سلیمان علیہ السلام وی باران نکی تو باران تو تاسو خو اشرف المخلوقات یہ دا نبی علیہ السلام امت یہ مسلمانان یہ پا ایمان بانے موصوف یہ حضرت سلیمان علیہ السلام باران تو تے باران نکی دو چی بارو تو نیومے گے دے داختی پور تکڑی وی اللہم انہا خلقم من خلقی یا اللہ استا مخلوقاتو کی منگا مخلوقیو دا بندگان گناہونا کئی تا باران بن کڑے منگم حلا کی گو تبا کی گو یا اللہ باران رو ورے. نو حضرت سلیمان علیہ السلام قوم تا وی زی چیزو استسقا نکو وی زمون پزے بلچا سوالو کو بس مسئلہ حل شوا نو که رب دمیگی فریا دوری نو تو خود اللہ بندہ او د پیغمبر امتی تو خود مسلمانی خو لگ دا جڑا طریقہ دکن ادا جڑا پا اوقاتو کی اللہ لو جڑائی چ اللہ زموږ استاد وو د ټول امت دا حال سکی دا درس کی دا کم خطرات تی اسلام تا دا الله رب العزت او مسلمانانو تا دا الله رب العزت ټول سکی دا ختم کی نو دا څه بکوي کنه بکوي بای یا الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کی یا الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کی الله منتظم والدین او استادان عمرو ژوندو اصول و فروع تا واڑا و لوی گناہون رب کریم معاف کی یا اللہ پا تمام دنیا کی چی امت مسلمہ دکم و مسائب و پریشانو سر مخل دی اللہ دا ٹول پریشانی و مسائب تل رکیم اللہ بی گناہ بندیوان دا بندر اخلاص کی فکورن و اسپتالنو کی بیماران دی تورت شفائے کاملہ عاجل و نصیبہ کے اللہ زمون دا مدارس و مساجد و دین دا تمام شعبو تا اللہ حفاظت و فرمائے اللہ دا چا بچی نشتنے کمل صالح بچی ورکی او دا چا بچی وی اللہ دا والدین و دستر و اخوالے جوڑکے اللہ دا لدے دا ندارون مزد پار راغری اللہ دا دوی او زمونگا او ککم امت دیزے کے حاضر ند غائب دی د دوی او زمونږ او د سور مسلمانانو چې کوم دینی او دنیوي حاجتونه دي دا ټول په خپل رحم او کرم پوره کړي. الله د دوی او زمونږ او د ټول امت کمه پریشانای دي دینی او دنیوي الله دا ټول پریشانای ختم کړي. بازی مرګور دعا د پاره ویلي یا الله د چا س دینی دنیوي حاجتونه دي ورته پوره کړي او د چا س پریشانای وي دا ټول پریشانای رب کریم ختم کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.